Suzanne Bosman. Goedemiddag. Jonge tieners die liever van het andere geslacht zouden zijn, gaan daar in de jaren daarna nogal eens anders over denken. Volgens onderzoekers van het UMC Groningen kan denken over geslachtsverandering een fase zijn. Medisch ingrijpen is dan lang niet altijd nodig. Straks horen we in één vandaag wat onder andere transgenders zelf vinden van dit onderzoek. Eerst het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, informateur Putters overhandigt rond deze tijd de presentatie van zijn eindverslag van de formatiebesprekingen. En zo dadelijk presenteert hij dat verslag aan de pers. Zodra hij dat doet, dan komen we daarmee bij u terug. We beginnen eerst met het andere nieuws. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanio B. in hoger beroep vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. Hij werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Maar volgens het gerechtshof is er te weinig wettig en overtuigend bewijs. Wel wordt hij veroordeeld voor poging tot doodslag op 2 personen en openlijk geweld. Sanio B. krijgt daar 32 maanden celstraf voor, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Carlo Heuvelman werd in de zomer van 2021 op Mallorca doodgeschopt door een groep Hilversumse jongeren. 2 andere verdachten krijgen celstraffen voor openlijke geweldpleging. Zij zijn vrijgesproken voor poging tot doodslag. Dan gaan we nu naar informateur Putters. Die begint rond deze tijd aan de presentatie van zijn eindverslag. Ik ben blij om te melden dat mijn opdracht voltooid is. Er kan, wat mij betreft, een volgende stap gezet worden om te komen tot een nieuw kabinet. En mijn advies is om als volgende stap in een volgende informatieronde de mogelijkheid te onderzoeken van een programmakabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB... dat kan rekenen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging. Op wat deze vorm van extra parlementaire samenwerking inhoudt, ga ik zo meteen uiteraard in. Het staat ook in mijn verslag dat ik u zo meteen zal overhandigen. Maar voordat ik dat doe, geef ik ook graag een korte toelichting. Onderdeel van mijn opdracht was het onderzoeken van de mogelijkheden voor een vruchtbare politieke samenwerking. Toen deze informatieronde begon, was het niet vanzelfsprekend dat die mogelijkheden er zouden zijn. Bij mijn onderzoek heeft een aantal externe deskundigen een belangrijke rol gespeeld en hen wil ik hierbij hartelijk bedanken. Dat geldt ook voor alle fractievoorzitters waar ik mee gesproken heb. In het bijzonder de 4 betrokken fracties bij de laatste paar weken hebben er veel energie in gestoken. Zij zijn in beweging gekomen en zij willen vooruit. En daarvoor verdienen ze waardering. Mijn opdracht betrof de vorm van zo'n samenwerking en het recht doen aan de verkiezingsuitslag, inclusief de grote verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden. En achter die zin gaat een wereld schuil. Of eigenlijk een land. Ons land. En voordat ik bij de kern van mijn verslag kom, moet daarover ook iets van mijn hart. Want terecht verwachten mensen dat er snel een kabinet komt dat de maatschappelijke vraagstukken effectief gaat aanpakken. Een kabinet dat als opdracht ziet continu te werken aan het vertrouwen tussen mensen en hun overheid. En dat vanaf de start oog heeft voor de uitvoering van beleid, zodat beleid ook uitwerkt zoals bedoeld. En dus een kabinet dat vertrouwen heeft in de mensen die dat beleid moeten uitwerken en uitvoeren. Een kabinet dat betekenisvol contact zoekt met de mensen voor wie hun plannen bedoeld zijn, zodat burgers zich gehoord en betrokken weten. En in mijn ogen zou dat het vertrekpunt moeten zijn van iedere vruchtbare politieke samenwerking. Gegeven die maatschappelijke context rust er op de volksvertegenwoordiging de verantwoordelijkheid om te zoeken naar gemeenschappelijkheid en naar verbinding. En daarbij hoort ook het volgen van een zorgvuldige procedure om te komen tot een nieuw kabinet. Een kabinetsformatie is vooral ook het organiseren van vertrouwen daarbij. Vertrouwen is de basis voor ieder kabinet. De manier waarop een kabinet gevormd wordt heeft directe invloed op dat vertrouwen van mensen in hun overheid. En dat is waarom ik het zo belangrijk vond en vind deze opdracht uit te voeren om zo de kabinetsformatie verder te helpen. Dan naar mijn verslag. Daarin zult u lezen dat ik, ook in overleg met verschillende experts, onderzoek heb gedaan naar verschillende begrippen van kabinetsvormen en naar de mogelijkheden van verschillende manieren om tot een kabinet te komen. Daarover heb ik de afgelopen weken eerst met alle fractievoorzitters gesproken en daarna intensief met de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. Voor een vruchtbare politieke samenwerking is het cruciaal op welke manier samenwerkende partijen zich aan elkaar willen verbinden. Daarbij gaat het om 3 vormen van verbinding. politieke, programmatische en personele verbinding. Politieke binding gaat over de vraag naar welk kabinet wordt toegewerkt. Bijvoorbeeld een meerderheids-, minderheidsgedoog of extraparlementair kabinet. In mijn verslag beschrijf ik hoe deze informatieronde op dit punt is verlopen. We zijn alle varianten minutieus en systematisch langsgelopen. En mijn conclusie is dat het nu niet mogelijk is om tot een regulier meerderheidskabinet of minderheids- dan wel gedoogkabinet te komen. Er is bij de vier genoemde partijen draagvlak voor het verder verkennen van een vorm van een extraparlementair kabinet. En ik noem dat een programmakabinet. Dat past in mijn ogen bij de huidige politieke situatie en bij de maatschappelijke context die ik zojuist ook heb geschetst. En om daartoe te komen draait het om hoe de politieke en personele binding wordt ingevuld en aangepakt. Programmatische binding betreft de feitelijke bouwstenen van een kabinet. Het gaat dan om de afspraken die op een aantal niveaus gemaakt worden en die wil ik ook kort langslopen. Zo gaat het om samenwerkingsafspraken met de vier fracties en zo mogelijk met andere fracties. En kern daarvan is het afspreken van zorgvuldige werkwijzen en omgangsvormen, bijvoorbeeld hoe je omgaat met het indienen en dekken van moties en amendementen of hoe je reageert op onverwachte gebeurtenissen en de buitenwereld. De tweede cruciale bouwsteen is een beknopt hoofdlijnenakkoord. Daarin worden afspraken gemaakt over de kaders en beleidsdoelen die het kabinet worden meegegeven. En mijn advies voor een volgende informatieronde richt zich vooral op dit onderdeel, zoals ik daarnet al zei. Op basis van het hoofdlijnenakkoord dat is gesloten, kan vervolgens een kabinet worden samengesteld. Daar kom ik zo op terug. Dat kabinet maakt vervolgens een regeerprogramma. Daarin worden de hoofdlijnen uitgewerkt naar concrete maatregelen die het kabinet gaat uitvoeren. En mijn advies is om daarbij ook mede-overheden, uitvoerders en het maatschappelijk veld te betrekken. De derde vorm van binding is de bemensing. Over de manier waarop de bemensing van een programmakabinet moet verlopen is in deze informatieronde ook gesproken. Bij een kabinet dat extraparlementair tot stand komt is het vormen van dat team cruciaal. Immers, het uitwerken en uitvoeren van een regeerprogramma binnen de kaders van een hoofdlijnenakkoord vergt veel van het kabinet als team en in het verkeer met de Kamers. Op basis van de gesprekken in deze ronde is ook de conclusie dat bij de bemensing van zo'n kabinet gestreefd moet worden naar een evenwichtige mix van bewindspersonen van binnen en buiten de politiek, zodat er recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag en aan de maatschappelijke verankering van het kabinet. De politiek leiders van de vier fracties blijven in dat geval in de Tweede Kamer. Meneer de voorzitter, dit is in de kern wat er in mijn verslag staat. Op dit moment is de enige mogelijkheid om tot een vruchtbare politieke samenwerking te komen het onderzoeken van de mogelijkheid van zo'n programmakabinet gebaseerd op een vorm van extraparlementaire samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Zo'n onderzoek is uitsluitend zinvol als niet alleen de vorm, maar ook de inhoud daarin wordt meegenomen. Ik wil u nu graag mijn verslag overhandigen. Ja, dan gaan we naar politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Ja, Wilma, volgens mij hebben we het Van Dalen-woord van het jaar al te pakken. Programmakabinet, ja. Ja, een programmakabinet als variatie op een extra parlementair kabinet, zegt de informateur. Hij ziet dat nog als de enige mogelijkheid om een coalitie te vormen na de gesprekken die hij heeft gevoerd. En hij gaat dat dus nu voorstellen aan de Tweede Kamer. Hij biedt nu de conclusies die hij heeft getrokken uit alle gesprekken van de afgelopen weken aan de Kamervoorzitter Martin Bosma, die gaat ook kort even reageren. Die zal Putters gaan bedanken voor zijn moeite. Want hij zit daar namens de Tweede Kamer. De heer Putters, die we vanaf dit ogenblik, nu ik het in ontvangst heb genomen, naar de aanbieding van het eindrapport officieel moeten aanduiden als oud-informateur. Spannend. Een programmakabinet, dat woord kende ik nog niet, maar dat zal vanaf nu gemunt worden. Het ligt als Kamervoorzitter mij niet op het pad om inhoudelijk op het rapport van de informateur in te gaan, uiteraard. Dat is aan de Kamer zelf. Maar het is fijn dat met deze gespreksronde en dit verslag duidelijk is wat ten aanzien van de formatie wel en niet kansrijk is. En dat is het allerbelangrijkste.

Kim Putters heeft een rapport dus gepresenteerd, komt met een nieuwe term, een programmakabinet dat kan extra parlementair tot stand komen. Politiek commentator Joost Vulling zit nu nog te luisteren naar wat Putters er verder over te melden heeft en gaat het ons zo meteen allemaal uitleggen. Feit of fictie over het minimumloon, Lammert. Ja, want de Tweede Kamer debatteert vandaag over een nieuwe verhoging van dat minimumloon. MKB Nederland is daar tegen, want, zo zei de voorzitter vanochtend bij BNR, dat kost werkgevers 2 keer zoveel als het de werknemers oplevert. Nou, pak je rekenmachine er maar bij, want wij gaan uitrekenen of dat inderdaad zo is. En nu eerst gaan we het hebben over geslachtsverandering op jonge leeftijd. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Daar gaan we het inderdaad over hebben. Ik moet even in mijn draaiboek gaan zoeken, want daar heb ik even een probleem mee. Daar komt hij al. Ja, want jongens in een meisjeslijf, meisjes in een jongenslijf. Ruim 1 op de 10 jongeren heeft als jonge puber de wens van het andere geslacht te zijn. Naarmate kinderen ouder worden, gaan ze er vaak anders over denken. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. Dat onderzoek had de stelling I wish to be of the opposite sex. Dat was het uitgangspunt. Ondervraagd werden 2700 jongeren. En toen ze 11 jaar oud waren, toen gaf 11% dus aan van het andere geslacht te willen zijn. Dat percentage dat daalde toen zij dezelfde stelling kregen voorgelegd in de jaren die volgden. Op 25-jarige leeftijd had nog 4% van hen die wens. Die studie die maakt deel uit van een langlopend onderzoek naar de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van jongeren. Al sinds 2001 ondervragen Groningse onderzoekers elke 2 tot 3 jaar een groep Noord-Nederlandse jongeren uit de hele bevolking komen niet. Het gaat dus niet om 1 specifieke groep. We praten erover met Eva-Marijn Stegeman. Zij is GZ-psycholoog bij Psytrans. En met Sam van den Berg van belangenorganisatie Transvisie. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Voordat we met jullie verder praten, we hebben Lammert ook gesproken met de onderzoekers, een van de onderzoekers. Ja, met Sarah Burke van het UMCG. Zij vertelt wat de aanleiding voor dit onderzoek was. Onze studie zeg maar, is een van de eerste die in een algemene bevolkingssample heeft gekeken naar hoe vaak de wens van het andere geslacht te willen zijn voorkomt. En wat wij verder hebben gedaan is gekeken naar hoe ontwikkelt zich die wens van het andere geslacht te willen zijn. Dus hoe is het verloop daarvan over de tijd? Want veel van de kennis die we hebben over genderdysforie of de wens van het andere geslacht te willen zijn, komt eigenlijk uit klinische groepen. Dus van patiënten die zijn doorverwezen naar specifieke gendercentra. Maar we hebben eigenlijk geen goed beeld daarvan hoe die gevoelens in de algemene bevolking zijn. Ja, daar is dus onderzoek naar gedaan. Sam van den Berg van Transvisie, u hebt de resultaten ook gezien van dit onderzoek. Wat vindt u ervan? Het is goed dat onderzoek wordt gedaan. En zo'n gerenommeerde instelling als het UMCG heeft er een lange tijd over gedaan. En op zich niet heel bijzonder of voor ons opvallend resultaat. Maar het is heel goed dat onderzoek is gedaan en dat een aanvulling is voor het veld. Oké, het is een aanvulling, maar u zegt ik ben er niet door verrast. Wij weten dit eigenlijk al. Nou ja, letterlijk in cijfers kunnen we hem niet uitdrukken. Dat heeft het UMCG voor ons gedaan. Maar we weten dat gender en identiteit een blijvend iets is in ontwikkeling is. En vooral de leeftijdsgroep die ze hebben gesproken, 11 tot 26 jaar. Dat is de leeftijdsgroep waar de identiteit juist door de puberteit enorm in ontwikkeling is. En dat je dan van 11% naar 4% gaat in het aantal personen die zich anders identificeert dan het geboortegeslacht. Ja, dat die valt niet op, maar het is zeker goed om te weten. Mm-hmm. Ja, dat herkent u ergens wel. Maar toch, als ik dan zo ook artikelen over dat onderzoek lees, dan is de conclusie, het is een fase. Ja, te kort door de bocht. Het kan een fase zijn. En dat ik zeg niet dat het niet zo is. Het kan zijn dat sommige personen echt in zo'n identiteitstwijfel zijn. Hè? Wie ben ik? Wat voel ik? Dat is ook echt een puberteitsding. En bij sommigen blijft die vraag hangen van oké, wie ben ik en hoe identificeer ik mij? En die hebben een wat duidelijkere uitspraak over ik identificeer me niet met mijn geboortegeslacht, maar met mijn wensgeslacht. En het is dan logisch dat dat verandert. Maar het is zeker niet zomaar een fase. Ja. Eva-Marijn Stegeman, u bent psycholoog. U hebt ook te maken met mensen die in transitie zijn. Wat vindt u van het onderzoek? Ik sluit me aan inderdaad bij de woordvoerder van Transvisie. Mm-hmm. Dat Het goed is dat er onderzoek wordt gedaan. Persoonlijk vind ik, er is met één stelling, is er uit een hele grote sample wordt er een conclusie getrokken. Dat is ook een van de bedenkingen in het onderzoek wat zelf wordt benoemd. En ik denk dat de stelling zelf interpretabel is, multi-interpretabel. En ook dat je kunt zeggen, de antwoordmogelijkheden. Kijk, als we een beetje gaan inzoomen op het onderzoek, dan vind ik de uitspraken te groot om te kunnen zeggen, je kunt het linken aan twijfels en op basis van één stelling. Mm-hmm. Ja, want het is maar één stelling en u zegt dat geeft mij eigenlijk niet genoeg in handen om daar conclusies aan te verbinden als van misschien moet je anders gaan omgaan met überhaupt de transgenderzorg, als je die term kunt gebruiken. Ja. Misschien moeten we later gaan beginnen met behandelen, dat soort dingen? Nee. Mm-hmm. Ik denk als je zegt I wish to be of the opposite sex, dat is multi-interpretabel, dan kun je denken, als je een kind van 11 dat vraagt, bedoel je dan dat je anders wil kleden? Of bedoel je dan dat je een ander lichaam wil? Dat wordt hier niet duidelijk. Deze kinderen waren 11 en dat was 14 jaar geleden. Toen was de maatschappij ook anders als het gaat over openheid in trans zijn. Dus ik vraag me af, als je diezelfde groep van 11-jarigen nu vraagt, wat voor cijfers je dan krijgt. Kortom, één stelling vind ik te veel om helemaal door te trekken naar Zorgland. Ja. Dan is er nog iets wat ook gesteld wordt. Jongeren veranderen in het algemeen wel eens van gedachten. We hebben twijfels, we hebben het allemaal meegemaakt. Onzekerheden, we moeten van alles nog uitvogelen. Hoe is de wens tot transitie überhaupt? U bent psycholoog, te onderscheiden van wat ik dan maar noem algemene, jeugdige, juvenaal onzekerheid? Ja, nou, ik denk dat komt in het onderzoek ook voor, dat de consistentheid van deze uitspraak, die verschilt als in de loop van de leeftijden. En kijk, iemand met genderdysforie die echt in transitie wil, daar is de wens constant. Hè. Mm-hmm. Dat blijft zo. En natuurlijk is het zo dat kinderen in de puberteit van allerlei dingen meemaken en aan het onderzoeken zijn. Dus dat lijkt me ook heel logisch. Om nog even terug te komen op een fase. Mm-hmm. Ik denk, we hebben allemaal alle fases in de jeugd, maar genderdysforie is dat niet. Mm-hmm. Is dat, Sam van den Berg, iets voor jongeren die die hiermee bezig zijn, die hierover nadenken, die misschien al bezig zijn met de transitie? Hoe is dat om dingen te horen als van, het is een puberale fase, ik snap het, je bent wat onzeker, je moet het allemaal nog een beetje uitvinden met het leven? Hoe is dat? Ja. Stel je aan een volwassen persoon, die vraag is... die misschien ook jong geweest is en daar nog herinneringen aan heeft. Ik ben ook jong geweest, ik ben ook een transpersoon. Voor mij was het op mijn middelbare tienerschap, dus 16 jaar, wel duidelijk. Toen nog niet op geacteerd. Wat ik daarvan vind, dat vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Mm-hmm. Ja. Ja, je hoort ook wel eens dat inderdaad jongeren die van geslacht willen veranderen, dat het voor hen juist heel moeilijk is, dat je al die lichamelijke kenmerken dan krijgt van juist dat geslacht wat je niet wil hebben, als je nog niet aan je transitie bent begonnen. Ja, dat is zeker waar. Je wordt geconfronteerd met een heel biologisch, natuurlijk proces waar je eigenlijk je totaal niet in kan vinden. Je verandert op een manier zoals jij jezelf niet ziet. Daar is zo'n betekend beeld van. En dat beeld is de ene keer kan je heel erg aversie hebben tegen je eigen lichaam. En de andere keer kan je het ook wel weer heel waarderen hoe het ontwikkelt. Maar als er echt een overtuiging is dat het geboortegeslacht niet matcht met hoe jij je identificeert, dan is dat de grootste confrontatie is jezelf. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, dat zien we dus ook vaak terug als de puberteit zich aandient. Dus dat is wel mooi inderdaad, die kinderen die voor dit onderzoek vanaf 11, dat is een beetje wanneer de puberteit zo'n beetje begint. En wat je dan ook vaak ziet is, als er sprake is van genderdysforie, dat juist de toename van geslachtskenmerken, dat ertoe bijdraagt dat het lijden sterker wordt. Hè? Dus iemand die zich als man identificeert en borsten krijgt, dat lijden neemt dan toe. Mm-hmm. Ja, we hadden het over, ik vat het nog maar even samen als de puberale verwarring überhaupt. Lammert, wat zeggen de onderzoekers daar zelf over? Ja, dat hebben we ook aan Sarah Burke van het UMCG gevraagd. Vragen bij je gender en twijfels over je gender, het hoort bij de ontwikkeling. Hè? Ik vind het belangrijk dat we, dat we dit normaliseren, dat dat hoort bij de puberteit. dat is eigenlijk een van de belangrijkste boodschappen van deze studie, denk ik. Ja. Lammert, er zijn ook mensen die op een gegeven moment zeggen van, ik wil weer, ik ben in transitie gegaan, ik wil weer terug veranderen, hè? De detransitie. Om welke redenen veranderen zij van gedachten? Nou, Reuters sprak met 17 mensen die als minderjarige aan de medische transitie begonnen en zeiden dat ze nu spijt hebben van een deel van of van de gehele transitie. Velen realiseerden zich pas na de transitie dat ze homoseksueel waren of altijd al wisten dat ze lesbisch of homoseksueel waren. Een geslachtsverandering zou hen dan heteroseksueel maken, wat in hun ogen wenselijker zou zijn. Anderen gaven aan seksueel misbruik of aanranding te hebben als oorzaak. Velen zeiden ook dat ze autisme of geestelijke gezondheidsproblemen hadden die hun zoektocht naar identiteit als tieners bemoeilijkten. Ook vertelden bijna al deze jonge mensen aan Reuters dat ze wensten dat hun artsen of therapeuten deze factoren vollediger hadden besproken voordat ze de medische overstap maakten. Ja, dat ze dat liever hadden gewild. Sam van den Berg, kent u dat soort voorbeelden ook bij transfusie? Ken ik ze? Nou ja, ik hou ze niet bij, maar iemand kan ontevreden zijn en door wat dat ontstaat. Dat is heel erg persoonlijk. Hoe groot die groep is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat wij er als patiëntorganisatie steeds meer informatie over vrijgeven. Recent ook op onze website informatie over transspijt. Dat is niet per se omdat we een trend zien. Dus dat hebben we wel toen gedaan over zelfmedicatie. Maar wel omdat we denken dat het ook onderdeel is van onze doelgroep. En dat het ook voorkomt en het mag voorkomen. Je mag twijfelen, je mag twijfels uiten. Alleen dat is echt een gesprek tussen zorgaanbieder en dus een specialist de patiënt. Dat u dat zo formuleert, dat lijkt al bijna alsof het een taboe is? Nee, het is absoluut geen taboe. Maar het wordt te makkelijk als tegenargument gegeven om geen zorg te verlenen aan een groep die dat wel nodig heeft. Dus we zijn daar best wel voorzichtig mee door direct een groep voor te nemen die ontevreden is, die er echt wel degelijk is. Maar die is in zo'n percentage klein dan de groep die wel heel veel geluk en voldoening ervaren door de keuzes die ze hebben gemaakt. Ja. Dat het geen eerlijke vergelijking is. Ja, dit soort onderzoeken, hè, Reuters en nu van Groningen. In hoeverre kun je dat ook zien als voer voor critici, voor mensen die sowieso moeite hebben met gendertransitie? Meneer Van den Berg? Ja, het is heel makkelijk, want de discussie over transzorg en ook genderidentiteit in het algemeen, of het nou non-binair of trans is, is een steeds interessante onderwerp om mee aan de haal te gaan, ook voor politiek. En wij zijn ook van mening dat dit onderzoek van bijvoorbeeld UMCG niet per se het extra aanwakkert. Want mensen blijven alles zoeken om te zorgen om deze patiëntengroep in discrediet te brengen. Alleen, wij blijven achter de mening staan dat het echt een driehoek is tussen sociale omgeving, zorgaanbieder en de patiënt zelf. En in het geval van een minderjarig patiënt is altijd met voogd. En dat niemand anders daar iets van te vinden heeft. En dat een ander wat van je vindt, dat mag. Want iedereen heeft de vrijheid om iets van je te vinden. Maar jij bepaalt als enige wie je bent. En daar kan een ander niks aan veranderen. Ja, want in die discussies die je online ook veel ziet, wordt er ook heel vaak gedacht dat het heel makkelijk is om in transitie te gaan. Maar dat is volgens mij ook niet zo, hè? Er is wel echt een hele strenge begeleiding en een heel goed verzorgd traject. Mensen denken soms dat het een kwestie is van naar de huisarts en net zoals een kalknagel. Maar het is multidisciplinair. Er gaat ontzettend veel gesprekken aan vooraf en tijdens. Het is voordat je überhaupt gaat denken aan crosssekshormonen. Daar kan even Marijn alles over meespreken. Mm-hmm. Maar dan ben je zo'n traject verder. Dan heb je al zoveel stappen gezet met iemand. En dan heb je ook al ook de patiënt, de transpersoon in dit geval, geïnformeerd over de voornelen, nadelen, risico. Ja, mevrouw Stegeman, ik hoor u inderdaad. U wilt daar ook wat aan toevoegen? Ja, dat klopt. Nee, inderdaad. Ik denk dat de zorg juist voor jeugd hier in Nederland echt heel zorgvuldig is. Juist ook iets wat over meerdere jaren tijd voor wordt genomen voordat er echt grote ingrepen gebeuren. Sowieso operaties is pas vanaf 18. Er zijn puberteitsremmers om een extra tijd te winnen om na te denken. Kijk, dat zijn allemaal dingen die juist ook ondersteund worden. Die manier van aanpak wordt ondersteund door dit onderzoek. Namelijk, het zegt eigenlijk dat consistente wens in de loop der jaren er is. En dat is dus ook iets waar in de zorg nu zo mee wordt omgegaan. Hè. Kinderen krijgen de tijd. Ja. En dat is goed. Ik dank u wel. Eva-Marijn Stegeman, GZ-psycholoog bij Psytrans, en Sam van den Berg van belangenorganisatie Transvitie. Goedemiddag. We gaan verder met het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Informateur Putters adviseert de vorming van een programkabinet. Dat is een kabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen met een zo breed mogelijke steun in de Tweede Kamer. Putters presenteerde vanmiddag zijn eindverslag. Op dit moment is de enige mogelijkheid om tot een vruchtbare politieke samenwerking te komen het onderzoeken van de mogelijkheid van zo'n programkabinet gebaseerd op een vorm van extraparlementaire samenwerking tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Zo'n onderzoek is uitsluitend zinvol als niet alleen de vorm, maar ook de inhoud daarin wordt meegenomen. Putters overlegde de afgelopen tijd met de vier partijen. Volgens hem zijn alle mogelijke vormen van kabinetten onderzocht en is het niet mogelijk om een gewoon meerderheids-, minderheids- of gedoogkabinet te vormen. Vandaar de variant programkabinet. De politiekleiders Wilders, Jessugus en Omtzigt en Van der Plas blijven in de Tweede Kamer. Ursula von der Leyen moet voor de rechter komen. Het Europees Parlement begint een rechtszaak tegen haar omdat ze het op een akkoordje zou hebben gegooid met de Hongaarse premier Orbán. Von der Leyen zou hebben geregeld dat bevroren Hongaarse tegoeden werden vrijgegeven. In ruil zou Orbán zich niet blijven verzetten tegen steun aan Oekraïne. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Saniel B. in hoger beroep vrijgesproken van doodslag op Carlo Heuvelman. Hij krijgt wel 32 maanden cel voor poging tot doodslag. Het gerechtshof zegt zich te realiseren dat de uitspraak een grote klap is voor de familie van Heuvelman, maar vindt onder meer dat het DNA-spoor op de schoen van Saniel B. onvoldoende is om hem voor doodslag te veroordelen. En de afgelopen nacht zijn er opnieuw doden gevallen bij de voedseldistributie in het noorden van de Gazastrook. Zeggen Palestijnse bronnen, Israëlische militairen zouden het vuur hebben geopend op een menigte die stond te wachten bij een rotonde bij Gaza-stad. Israël heeft nog niet op de gebeurtenissen gereageerd. Jeroen, dankjewel. Roosmarijn, nog even genieten van het mooie weer. Nog eventjes genieten, inderdaad. De afgelopen tijd hebben we wel een paar van dit soort dagen gehad. Maar dan was het vooral lekker als je uit de wind achter een raam zat. Maar vandaag is het buiten ook gewoon heel erg warm. In het zuiden van het land, in Maastricht, is het 18,3 graden geworden. Dat is tot nu toe de hoogst gemeten temperatuur. En ik zie nu ook wel dat de temperatuur een beetje weer begint af te vlakken. Dus dit is waarschijnlijk het hoogtepunt van vandaag. En de komende dagen gaat het weer een beetje op en neer. Er zitten echt wel droge en zonnige dagen bij, zoals bijvoorbeeld zaterdag. Dan valt er heel weinig regen. Maar morgen overdag hebben we vooral in de middag met stevige buien te maken. In het binnenland kan daarbij ook hagel en onweer voorkomen. Het is niet zo warm als vandaag, morgen zo'n 15 graden... maar daarmee is het nog altijd behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. En de dagen daarna is het dus een beetje een komen en gaan van droge perioden met zon, maar ook weer regen. En de temperatuur zakt dan terug naar zo'n graad of 12, meestal een wind uit het zuiden. En na het weekend lijkt het weer een beetje te stabiliseren. Iets minder regen, wat vaker droog. Dus wel een beetje hoop op de lange termijn. Tot die tijd schakelen we mee. Dankjewel. We gaan naar Dennis voor het verkeer. Er staat verspreid over het land nu 350 kilometer file. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A2 Eindhoven-Maastricht tussen de knooppunt de Batendorp en De Hocht duurt er een kwartier langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook een kwartier vertraging door een ongeluk op de A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Er staat 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de Belgische E19, dat is de weg Breda-Antwerpen, is bij Antwerpen-Noord een ongeluk gebeurd. De weg is daar afgesloten. Richting Antwerpen rijden daarom het beste om via Bergen-op-Zoom. En tot slot de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Roermond en knooppunt het Vonderen. Een half uur vertraging door een auto met pech is de rechte rijstrook dicht. Suzanne Bosman. Ja, Lambert, het programkabinet. Dat is nog even wennen. Ja, het is inderdaad nog even wennen. Ik moet steeds denken aan het tegeltje bij mijn oma van het concert. Dus levens krijgt niemand het programma. Dat is eigenlijk de enige keer dat in de Nederlandse taal dat het woord programma zonder ma. Precies. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is het, we gaan eraan wennen. Maar nog voordat de informateur Kim Putters vanmiddag zijn eindverslag kon presenteren over dat programkabinet, was er alweer onrust. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB hebben namelijk besloten om dus zelf geen zitting te nemen. nemen in dat nieuwe beoogde programmakabinet. Maar Geert Wilders liet weten dat hij best premier had willen worden, maar dat een van de andere partijen daar echt tegen is. Nou, om nou te kijken wat de kiezers hier allemaal van vinden, hangt Joyce Boverhuis van ons opiniepanel aan de lijn. Goedemiddag, Joyce. Ja, goedemiddag, vanaf de redactie. Ja, ja, als opiniepeiler wil jij natuurlijk meteen weten hoe deze beslissing landt bij de achterbannen. Je bent nu op de redactie omdat er een peiling loopt. Kun je al een tipje van de sluier oplichten voor ons? Ja, nou inderdaad, de peiling loopt nog, maar ik heb wel een tussenstand voor je van 13.000 deelnemers. We hebben aan kiezers van onderhandelende partijen gevraagd of ze het oké vinden dat hun partijleiders nu dus niet in een kabinet komen te zitten. Nou, en dan zie je dat vooral bij BBB en NSC de kiezers het eigenlijk wel prima vinden. En 2/3 van de VVD-kiezers vinden het ook wel goed dat Jezus in de Kamer blijft. Maar ja, bij PVV is het natuurlijk wel het spannend, want dat is de grootste partij en dan zou je toch de premier kunnen leveren. Maar de achterban van Wilders is op dit moment toch verdeeld, 50-50 voor, tegen. Het kan natuurlijk nog veranderen, maar ja, de peiling loopt nog, maar nu is het 50-50. Oké, maar met een beetje gevoel voor drama wordt dan gezegd, voor Geert Wilders is dit misschien wel het grootste offer. Wat zeggen de kiezers daarover? Zo communiceert hij dat ook wel natuurlijk, ja. Nou ja, zijn kiezers lezen natuurlijk wel wat hij daarover schrijft. En aan de ene kant zie je dat kiezers echt wel blij zijn dat er een manier is gevonden om te regeren. Hè. Iedereen moet water bij de wijn doen. En als dit zorgt voor een kabinet, so be it. Maar de andere helft, die is toch wel wat bozig. En vindt dat Wilders als leider van de grootste partij gewoon premier moet worden. En ze zijn dan ook vooral wel bozig omdat ze toch het idee hebben dat andere partijen die positie geblokkeerd hebben. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, als Wilders het niet wordt, wie moet dan wel onze nieuwe premier worden? Ja, nou, er doen natuurlijk al een aantal namen de ronde. Van al die namen is nog het meest acceptabel informateur Kim Putters. Oh. Hij krijgt de steun van ruim 4 op de 10. Is geen meerderheid van alle kiezers, maar vooral PVV'ers hebben hier moeite mee. Natuurlijk, het is een PvdA'er. En dan de open antwoorden. Klaas Dijkhoff wordt veel genoemd. En geloof het ook niet. Rutte wordt ook weer genoemd. Nee, je moest toch juist weg van ons afgelopen panel? Ja. Nog een paar maanden geleden. Ja, dat is de man die het meest graag zien vertrekken. Maar eigenlijk stiekem toch ook eigenlijk nu wel gaan inzien wat voor kwaliteiten die had. En van Linkshoek horen we ook Timmermans en Abu Taleb. Niet iedereen is denk ik even waarschijnlijk. Maar ja, we zullen het moeten afwachten. Ja. Oké, Joyce, dankjewel. Ja, en dan horen we dus PVV-stemmers die zijn verdeeld over het nieuws dat Geert Wilders geen premier wordt. Als het lukt om toch die regering te vormen. Onze verslaggever Joris Kreugel, die is in Lelystad. Daar werd de PVV de grootste bij de landelijke verkiezingen. En de vraag is, ja, hoe denken ze er daarover? PVV-leider Geert Wilders vindt het staatsrechtelijk onjuist en ondemocratisch dat hij geen premier wordt. Maar goed, hij wil wel de formatie redden, dus hij legt zich erbij neer. Maar wat vindt u ervan? Die de grootste partij is, moet ook de minister-president leveren. Heeft u gestemd? 100%. En op wie? PVV. En nu? Ik ben boos, teleurgesteld. Laat ik zo zeggen. In die andere partijen. Hè. Ja, behalve de BBB. Ja, de BBB, dat klopt wel. Maar ik vind die andere knakker, ik weet niet meer hoe die heet. Omzicht? Omzicht? Ja. Nee, die wil alleen zo regeren dat Wilders geen minister-president wordt. Ja, waarom ga ik stemmen? Ik ga voor een partij die het toch wel in mijn ogen goed doet voor Nederland. Gelukzoekers noem ik ze dan. Die krijgen alles en weet ik veel allemaal zo. En denkt u dat Wilders dan als premier de oplossing is om dit te tackelen? Ja, dat dacht ik wel. Ja, hij krijgt dat allemaal steun van die andere partijen. Dan kan er nog wat gered worden. En anders dan, dan wordt Nederland te vol. Een rechtskabinet vindt u wel ook belangrijk? Als Wilders het nou niet wordt, aan wie denkt u dan? Ja, aan Kim Putters. De formateur. En zeer zeker niet die buitenman van PvdA. Timmermans. Timmermans, nee. Waarom vindt u dat dan Kim Putters moet worden? Het lijkt mij een goede man op de goede positie. Snapt u? Heeft u gestemd? Wilders, PVV, toch? Ja. Bent u nu boos? Nee. Geen premier? Nee, ik wilde gewoon dat er andere dingen gebeuren. Ja? Maar niet dat hij discrimineert, hoor. Dat vind ik niks. Maar goed, premier, nee. U heeft geen uitstraling? Nee, vind ik niet. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het lelijk. Wel op hem gestemd? Ja, hè, want wij nemen maar allemaal mensen in. Het wordt gewoon te vol. Bent u voorstander van een rechtskabinet? Ja. Weet u eigenlijk niet? Nee. Moeilijk, hè? Hij is er ook niet geschikt voor. Er zijn zoveel mensen hier die zo arm hebben. Die niks te eten hebben. Dat vind ik zo erg. Voor de zotten. Ja. Wie moet er dan naar voren worden geschoven? Dat is niet, toch? U heeft niet iemand waarvan u zegt, dat is iemand, daar gaan we blind opvaren, ja, daar gaan we achteraan. Nee, gek hè? Dat had ik vroeger wel met Rutte. Ik vind het jammer dat hij weggaat. Heeft u dan misschien achteraf ook misschien een beetje spijt van dat u dan daar dan niet op gestemd hebt? Nee, want ik wist eigenlijk verder niet wie ik anders moest nemen. Dus dat is moeilijk. U staat er nog wel achter. Ja, maar als u me niet rare dingen gaat doen. Op meneer Wilders, op PVV. Persoonlijk reken ik op nieuwe verkiezingen. Dat is de oplossing. Want u vindt dat hij wel premier moet worden? Ik vind dat Nederland moet gered worden en dat moet gestopt worden, omgekeerd. En waar vindt u dat Nederland van gered moet worden? Migratie, de woningcrisis, stikstof, klimaat en alle die regels. Bent u teleurgesteld dat hij nu geen premier wordt? Jazeker. En heeft u ook een beetje idee van als hij het niet wordt, wie zou het dan moeten worden? Kan me dan verder niks meer schelen, dan geef ik op. Hij verdient ook een kans. Wilders zegt zelf, het is ondemocratisch. Een blamage van de politiek, ja. En als we meneer Rutte nemen, die al bijna 20 jaar doel loopt te fysieken, verdient hij ook zeker een kans. Bent u er ook boos over, dat het op deze manier allemaal gaat? Het is teleurstellend. Als hij het niet wordt, wie zou er dan naar voren moeten worden geschoven? Wie? Ingewikkeld, hè? Ja, is het ook. Ja, dat is het zeker. Ook in Lelystad horen we verdeelde reacties. Aan verslag was het van Joris Kreugel. Feit. Feit. Of fictie. Over wat het minimumloon oplevert. Ja, want de Tweede Kamer debatteert vandaag ook over het verhogen van het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli. En dan met name over het voorstel om dat met 1,2% op te trekken. Jacco Vonhoff van MKB Nederland zei er bij BNR dit over. De maatregelen die ze kiezen, het minimumloon, kost werkgevers 2 keer zoveel als het de werknemer oplevert. En daarmee nemen de kosten voor die werkgever, de ondernemer, in de cultuur, in de recreatie, in de horeca, in de detailhandel enorm toe. Ik herhaal nog even, verhoging van het minimumloon met 1,2%, dat kost de werkgever 2 keer zoveel als het de werknemer oplevert. Ja, en voordat we de loonstrookjes en de rekenmachine erbij gaan pakken, belden we eerst met Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar economie. Hij legt uit wat het minimumloon is per 1 januari 2024... voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Het loon is nu €13,27. Dat was 9 euro zoveel, maar er ging een hele inflatiegolf overheen. Een half jaar geleden nog, of de laatste maanden. Wat niet noodzakelijkerwijs een grote koopkrachtverbetering is, omdat de inflatie constateert van die verhoging de afgelopen tijd optreedt. Ja, Bastiaan Starink is bijzonder hoogleraar pensioenen en belastingen aan de Tilburg University. Hij legt uit wat de minimumloonverhoging betekent voor werknemers. Die 1,2% bruto loonsverhoging, althans minimumloonverhoging, levert netto ongeveer hetzelfde op. En dat komt omdat deze categorie aan de onderkant van het loongebouw natuurlijk niet of nauwelijks belasting betalen. Dus bruto is over het algemeen meteen netto. Oké, de werknemer gaat er dus ook netto aangezien 1,2% op vooruit. En dan de werkgever. Ja, daar gaat het natuurlijk om. En dan wordt het interessant, want volgens Starink en Kleinknecht kost minimumloonsverhoging de werkgever inderdaad meer. Starink legt uit hoe dat precies komt. Die werkgever, naast dat hij dat loon uitkeert, ook andere werkgeverslasten heeft. Zoals bijvoorbeeld pensioenpremie, premie werknemersverzekeringen voor de WW en de WIA, et cetera. Dus het klopt inderdaad dat die werkgever hogere kosten maakt dan dat het de werknemer oplevert. Oké, maar Vonhoff die vreest ook dat door het verhogen van het minimumloon 40.000 banen verloren gaan. Ja, volgens Kleinknecht wordt dat fenomeen door economen creatieve destructie genoemd. Die 40.000 arbeidskrachten die kunnen we elders in de economie heel makkelijk onderbrengen in betere bedrijven die wel een hoger minimumloon kunnen betalen omdat ze op tijd gemoderniseerd hebben en ruimere marges hebben. Laat maar de betere bedrijven, de slechteren die op het randje zitten, nu creatief vernietigen. En daar past een minimumloonsverhoging bij, want er zijn een aantal die dan inderdaad een bedrijf sluiten. En die mensen kunnen we dan met een opscholingstraject, dat is in Nederland goed georganiseerd. Gaan we terug naar de beginvraag. Als het minimumloon wordt verhoogd met 1,2%, dan kost dat de werkgever 2 keer zoveel als dat het de werknemer oplevert. Ja, werknemers zullen er met een minimumloonsverhoging van 1,2% inderdaad dat er ook netto op vooruit gaan. En het klopt dat de werkgever meer geld aan die verhoging kwijt is. Beide experts twijfelen er echter wel aan dat of het nou echt 2 keer zoveel is. Maar om met de woorden van Staring af te sluiten, grosso modo wel. Oké. Dennis, hoe is het op de weg nu? Nou, vooral bij Amsterdam en bij Roermond loopt het vast. Op de A5 richting Amsterdam tussen knooppunt het Raasdorp en aansluiting met de A10 heb je bijna 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met file op de A10 West richting de A10 Noord voor het Koenplein. Staat 6 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er liggen daar verloren spanbanden op de weg. Een half uur extra kost je dat. En dan naar Roermond. De A73 Venlo-Maasbracht tussen Roermond en knooppunt het Vonderen. 3 kwartier vertraging door een pechgeval. We hoorden het al hier op Radio 1, informateur Kim Putters. Die heeft zijn eindverslag aan Kamervoorzitter Bosman aangeboden. Putters adviseert een, daar hebben we het woord nog een keertje, programkabinet, wende maar aan Joost, dat gaat het worden, te onderzoeken met een akkoord op hoofdlijnen. Gisteren werd al duidelijk dat de fractievoorzitters PVV, VVD, NSC, BBB in de Tweede Kamer blijven zitten. En ja, Joost, je hebt dat gevolgd allemaal vanmiddag, onze politiek commentator Joost Vullings, een programkabinet. Ja, een variant op een extra parlementair kabinet. We gaan er even voor zitten. Wat is het? Nou, het is, nou, dat is op zich redelijk eenvoudig uit te leggen. Of het gaat werken, dat is een ander verhaal. Okay. De 4 fracties, zoals we ze kennen, PVV, VVD, NSC en BBB, gaan een hoofdlijnakkoord schrijven. Hè, dus een beperkt regeerakkoord. Dan wordt daar een ministersploeg bij gezocht, waarbij, dat is een beetje de wens van Putters. Er zitten mensen in met veel politieke ervaring vanuit de partijen. Maar bijvoorbeeld zegt hij 50% mensen van buiten. In dat hoofdlijnakkoord wordt vooral vastgelegd wat je wil bereiken. Het hoe, hè, de maatregelen, dat laat je aan het kabinet. Dat komt in een regeerprogramma te staan. Oké. En dat is dan een vorm van extra parlementair kabinet? Ik zou het ook een meerderheidskabinet noemen. Dat wou ik net zeggen, want dat is natuurlijk wat we al sinds vorige week bespreken. Wat is nou in feite het verschil als het door een coalitie van die 4 partijen wordt ondersteund? Toch? Ja, je kan zeggen van, ja, je hebt partijen die schrijven wat er moet gebeuren. Minder uitgebreid dan normaal. En ze kiezen ministers. Ja, of die nou van buiten komen of lid zijn van je partij, ja, dat doet er niet zoveel toe. Dat noem ik een meerderheidskabinet. Maar ik denk dat uiteindelijk of dit kabinet echt anders wordt, is of die losse binding, want daar de binding tussen de Kamer en het kabinet moet losser worden, dat beoog je, met door alleen afspraken te maken op hoofdlijn, of dat in de praktijk ook echt gaat gebeuren. Want de neiging, dat gaan we de komende weken al zien, als we gaan praten over de inhoud, lukt het om op hoofdlijnen afspraken te maken? Want hoe vaak hebben we dat wel niet gehoord in de geschiedenis? Nee, we gaan op hoofdlijnen afspraken maken. En dan uiteindelijk komt er zo'n boekwerk. Ja, inderdaad. En dan kan het parlement eigenlijk geen kant meer op. Dat is misschien ook wel des te belangrijker als je niet automatisch de steun hebt vanuit de Kamer voor al je dingen, toch? Dan wil je toch wel dingen aftimmeren die je in ieder geval belangrijk vindt. Je steekt als coalitiepartij je nek uit. Dat betekent ook dat als er rotmaatregelen moeten worden genomen, neem jij daarvoor de verantwoordelijkheid, dan krijg je veel kritiek op. Dat betekent ook dat je er iets voor terug wil. Want je ziet nu al in de Tweede Kamer bijvoorbeeld dat de fractie van NSC best wel vaak de samenwerking zoekt met Partij van de Arbeid GroenLinks. Zo'n initiatiefwetsvoorstel bijvoorbeeld voor regionale vervoersbedrijven. Ja, een paar maanden denk je van, ja, als PVV denk je, wacht eens even. Waar zijn jullie nou eigenlijk? Jullie gaan iedere keer met die partij en op zich mag dat wel een keer, maar ja, als jullie iedere keer niet met ons meestemmen, met onze minister, ja, waarom zitten we dan hier samen te werken? Wat hebben wij er dan aan? Dus je zal toch zien, zoals het toch vaak in de Nederlandse politiek gebeurt, dat zo'n coalitie naar elkaar toetrekt en de ambitie om heel veel dingen open te laten, dat minder wordt dan je misschien van tevoren zelf denkt en heel veel mensen misschien zouden hopen. Nou, maar dit is, zegt Putters, eigenlijk de enige manier waarop ze tot een kabinet kunnen komen. En dat heeft dus heel erg juist met die formuleringen te maken. Ja. Daarom heet het programkabinet en geen extra parlementair. En daarom heet het geen meerderheidskabinet. Dat is super belangrijk om te zorgen dat ze bij elkaar, ja, met elkaar gezien willen worden. Ja, kijk, uiteindelijk, nou ja, en het punt is, we hebben ze nog nooit met elkaar gezien. Echt. Ja. De afgelopen dagen hebben we ze ooit broederlijk naast elkaar zien staan. Mm-hmm. Nee, dus die beeld beeldvorming is al niet echt lekker, vind ik. Nee, maar uiteindelijk draaide het allemaal om Wilders. Zowel VVD als NSC zeiden eigenlijk bij aanvang van deze formatie van, ja, wij willen alleen maar gedogen. We willen dus eigenlijk, we willen wel met Wilders samenwerken, maar we willen ook heel veel afstand houden. Nou, nu hebben we na heel veel, meer dan 100 dagen, zijn we dus bij deze vorm uitgekomen waar partijen dus wel met Wilders en zijn PVV willen samenwerken, maar toch het gevoel hebben dat er gepaste afstand is. Want hij wordt geen premier, et cetera, et cetera. Ja, want het beeld is nu natuurlijk wel ontstaan dat Wilders heel veel offers heeft gebracht. Nou, dat is ook zo. Tot met het grootste offer. Tot met het grootste offer wat vandaag wordt. Ik weet niet of hij dat zelf ook echt vindt. Dat zegt hij wel, maar of dat ook echt zo is, weet ik niet. Maar welke offers hebben die andere drie partijen dan gebracht? Nou, dat is een goede vraag, Lambert. Als we kijken naar wat Geert Wilders al heeft moeten doen. Onder Plasterk heeft hij al die zeven rechtsstatelijke afspraken moeten ondertekenen, waaronder dat internationale verdragen worden gerespecteerd. Dus ook het vluchtelingenverdrag. Nou, daarmee beperkt hij zich toch al heel erg in de mogelijkheden die er binnen wat er mogelijk is op het gebied van migratie. Hij heeft gezegd, Oekraïne ga ik steunen. En vervolgens, ik word geen premier. Ja, dan heb je al wel heel veel weggegeven. En ik ontdek nergens wat hij ervoor terug heeft gekregen. Nee. Nou, uiteindelijk, nou, hè, gisteren zei hij, oké, ik word geen premier. Hè, want zo kunnen we dan door. Vandaag was er toch behoorlijk wat chagrijn over. Hè, want hij is een irritatie, stak hij niet onder stoelen of banken. Wij zijn de grootste partij geworden. Dus ik vind ook dat ik premier had moeten worden. Ik heb ook aan de onderhandelingstafel gezegd dat ik vind dat ik het moet worden. En dat ik, nou ja, weet je, dat het niet van je afgepakt kan worden. Hoewel ik het unfair vind. Ik vind het eigenlijk niet echt zoals het hoort in de democratie. Waar veel mensen voor hebben gestemd en ook verwachten dat ik het zou worden. En ik snap die mensen ook allemaal. Ik ben net zo boos als zij. Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind, en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Ja, nou heeft boos Putters en unfair. Kijk, dat zijn woorden die niet echt helpen, hè? Nee, maar als Putters het ook heeft over we moeten zoeken naar verbindingen, en we hebben daarvoor vertrouwen nodig, en je hoort dit. Ja, nee, dat is natuurlijk waar je de hele tijd naar zit te kijken bij deze partijen. Dat ze hebben allemaal door. Waarom het gelukt is, is ook omdat ze alle vier denken, we hebben geen alternatief. We willen allemaal niet met Timmermans. En er is er nog een alternatief voor nieuwe verkiezingen. Gaat ook niks oplossen. Dus ja, dat is is een soort verstandshuwelijks tot ja, frisse tegenzin, dat is dan nog heel erg positief uitgedrukt. Ja. Ja. Maar dat kan toch nooit een goed kabinet worden? Nou ja, dat is vaak zo. Dat klopt ook. Dat als je ziet hoe een kabinet tot stand komt, dat heeft al een soort voorspellende waarde voor het succes. Want als er mensen er zin in hebben, elkaar echt vertrouwen, dan kan het wat worden. Los van of jij het als burger goed vindt wat het kabinet doet, maar dan komen ze tot actie en dan lukken plannen en dan zit er energie in. Ja, als je dit ziet vanaf dag 1, ja, twijfel ik daar heel erg aan. Ja, is het in dat licht een prestatie van Kim Putters? Ja, om ze zo ver gebracht te hebben. Nou ja, dat was ik bedoel, dat ik heb ook vaak gezegd, hang het portret van Frans Timmermans achter je op, Kim Putters. Ja. De Speld maakte gisteren al de grap, het wordt het kabinet geen Frans Timmermans 1. En daar zit echt wel echt een kern van waarheid in, dat misschien wel de samenbindende factor is. Maar hij heeft het wel heel rustig aangepakt. Snappen dat je tijd nodig hebt, gun ze eerst een week vakantie, dan langzaam de ui pellen tot je helemaal bij de kern bent. En dan partijen zover krijgen dat ze zeggen, oké, hiermee kunnen we leven. Ja, en dan zou er mogelijk aan een programkabinet gewerkt moeten worden. Wie wil daarin gaan zitten? Ja, dat weet ik niet. Nee. Nou, ik denk wel dat. Want je hebt een enorm afbraakrisico, toch? Ja. Als je daar je handen vuil aan maakt, maar als je dat probeert. Ja, ik denk dat de fracties allemaal, zeg maar, één vicepremier, misschien nog iemand naar voren schuiven. Alle fracties, denk ik. Nee, het punt is alleen al dat de PVV kan niet zoveel mensen sturen. Want als er dan iemand uitvalt wegens ziekte of boos wegloopt, dan is de lijst op. Dus dat is een probleem. En een nieuwe partij als BBB heeft natuurlijk ook nog niet zoveel bestuurders. Je ziet ook dat van Pieter Omtzigt, die is aan het recruteren in zijn oude CDA-netwerk. Maar ja, los van of je ervaring hebt of niet, ja, je stapt in een kabinet waarvan je maar vertrouwen moet hebben dat het tot iets komt. En dat het niet jou als persoon gaat beschadigen. Maar ik zeg altijd, er zijn genoeg ijdeltuiten in Nederland. Okay. Die denken, wordt genoemd. Vertrouwen in. Dit kan ik. Dit is mijn tijd. Okay. Nu gaat het gebeuren. Ja, voordat we het. Want dat ga ik je natuurlijk toch zometeen toch nog even vragen wie dan de premier zou moeten worden. Want het is, nou ja, dat is wat er nu gebeurt. Ja. Of zal ik het maar meteen vragen wie de premier worden? Geen idee. Okay. Dat moet iemand zijn. Kijk, dat is wel zo. Dat Putters zegt wel van... regeren is ook het politieke handwerk. Snappen. En zeker als je dus een lossere binding hebt tussen kabinet en Kamer, houdt in dat het zoeken van meerderheden, gewoon met je aktentas door die wandelgang heen lopen, en weet je hoe je partijen bij elkaar moet binden, hoe je een compromis moet bouwen. En we hoorden net het panel zeggen, Rutte. Ja. Nee, die gaat weg naar de NAVO. Ja, echt niet in het landsbelang dat hij toch nog misschien over nadenkt om langer te blijven? Ik weet niet of dat het landsbelang is, maar hij heeft het lang genoeg gedaan. Het wordt wel tijd voor iemand anders. Maar ja, dat uiteindelijk zoek je dus wel zo'n een type dat in ieder geval die dat ambacht zo beheerst. En dat zijn er heel weinig. Dus je kan veel van Rutte vinden over wat hij vond. Maar het ambacht van compromissen smeden en mensen bij elkaar brengen. Ja, dat verstond hij als geen ander. Ja, een soort Rutte, maar dan niet Rutte. Dat is wat er gezocht wordt. En er moet een nieuwe informateur komen. Ja. Is daar al... Heeft Putters nog iets? Want het zal hem ongetwijfeld gevraagd zijn net nog. Ja, toen ben ik maar gelezen. Ik heb de persconferentie voor de helft gevolgd. Ik vind het... er gaat nog geen naam rond. Ik dacht Putters. Ik denk dat zij tevreden zijn met Putters, de vier partijen. Maar aan de andere kant, hij is PvdA'er. En dat is hij nog steeds en overtuigd. Dus ik denk dat hij dus zegt van... ik voel de verantwoordelijkheid om die verkiezingsuitslag in een kabinet om te zetten. Dat die partijen ook met elkaar willen. Maar of hij zich ook wil verbinden aan de inhoudelijke afspraken... daar twijfel ik over. Dat gaan we zien. Het is in ieder geval allemaal een stap verder in Den Haag. Tenminste, dat denken we. Joost, dankjewel. Vanavond ook op tv, denk ik, aandacht. Zeker. Kwart over zes, NPO 1. Lammert, wat is er nog op de valreep? Laat geen drones meer vliegen in het Waddengebied. Die oproep doet Visit Wadden. Volgens het marketingbureau worden vogels te veel gestoord door de vliegende camera's. De oproep volgt op een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen naar het effect van die drones op vogels. In van de onderzoeksbeelden zie je een kluut opvliegen die twee kuikens helemaal achterlaten. Pas na 20 minuten keert die kluut dan weer terug op het nest. Alsof je je baby alleen laat in een veld vol roofdieren, zegt de woordvoerder van Visit Wadden tegen RTV Noord. Nou, moet gewoon mee stoppen. Dus het bureau gaat het zelf ook niet meer doen. Want hebt dus in het verleden wel gedaan. Ja, want we weten wel ongeveer hoe het eruit ziet. Laat de vogels met rust. Goed, dat was het. Op televisie, ik zei het al vanavond ook. 1 vandaag op NPO 1, 5:15. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zo meteen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Sparen, beleggen of het juist laten rollen. Ik heb 3 banen genomen, elke cent geïnvesteerd. En na een jaar was het onwerkelijke werkelijk geworden. Ik was op 22-jarige leeftijd miljonair geworden. Deze hele week staat 5 dagen in het teken van geld. Met 5 persoonlijke succesverhalen. Hoe kom je van een studieschuld van 60.000 euro af? Hoe zorg je ervoor dat je salaris niet helemaal opgaat aan je hypotheek? En hoe kan je al op je 30ste met pensioen? Elke avond tussen 8:30 en 9:00. 5 dagen met persoonlijke verhalen over hoe je zoveel mogelijk uit je geld kan halen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer elektrische kilometers? Of meer kubieke meters? Meer trekkracht? Of meer aantrekkingskracht? Meer zitplaatsen? Of meer uit je dak gaan met je open dakkie? Je vindt het bij Hedin Automotive. Meer automerken, meer keuze, meer voor jou. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Kijk op hedinautomotive.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.